کہ تم ان جایا کرو, ان کا گشت دیکھا کرو, مجھے آ کے بتایا کرو وہ کیسے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو وہ جاتے شام کو واپس آ کے کارگزاری سناتے. ان میں ایک بات یہ ہر روز سامنے آتی, لوگوں کا کلمہ صحیح نہیں ہے. پہلے پہلے جو عمومی گشت جاتے تھے وہ کہتے تھے میرا کلمہ سن لے اپنا سنا دے. ہندو مسلمان سارے اکٹھے ہی ہوتے تھے تو لوگوں کا عام طور پہ کلمہ غلط ہوتا. کوئی لا الہ الا اللہ کہتا, کوئی محمد پاک رسول اللہ کہتا, کوئی کچھ کوئی کچھ. تو مولانا ظفر احمد آ کے سناتے کہ لوگوں کا کلمہ سنتے ہیں اپنا سناتے ہیں ان کا سنتے ہیں, ان لوگوں کا کلمہ عام لوگوں کا غلط ہے. ایک دن حضرت کی مجلس میں آنے والا ایک بزرگ معروف آدمی وہ گشت میں مل گیا, اس کا بھی کلمہ غلط نکلا. حضرت نے آ کے بتایا. حضرت تھانوی رحم اللہ سن کے کہنے لگی ہم ان کو اونچے اونچے مضمون سنا رہے ہیں اور ان کا کلمہ ہی غلط. متاثر ہوئے وہ جماعت کو اپنے پاس بلایا, کئی باتیں پوچھی کہ فلانا کام کیسے کرتے ہو, یہ کیسے کرتے ہو. جیسے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ نے ان کو کہا ہوا تھا وہ کہتے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں, فلانا کیوں کرتے ہیں. پھر بیچ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہ تو حکیم الامت تھے, ان سے کوئی مسئلہ پوچھے فلانا مسئلہ کیسے ہے. وہ کہتے حضرت جی ہم تو عالم نہیں ہیں, مسائل تو علماء بتاتے ہیں, مسائل کے لیے ہم علماء کے پاس بھیجتے ہیں. پھر حضرت تھانوی ان کے کام کی تو چل فلانا کام کیسے کرتے ہو, جو بھی پوچھتے جو مولانا الیاس نے کہا ہوا ہوتا وہ جواب دے دیتے. پھر بیچ میں حضرت تھانوی میں کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تو کہتے جی یہ تو مسئلہ تو ہمیں نہیں, یہ تو ہم مفتیوں سے پوچھتے ہیں. حضرت تھانوی کچھ مطمئن ہو. پھر پوچھا اگر میں تمہاری ضیافت کر دوں تو پھر اس میں تمہارا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا جی آپ جیسے آپ بڑے ہیں جو کہیں گے وہ کر لیں. تو حضرت کے پاس باورچی خانہ نہیں تھا, جو کوئی مہمان آتا اسے دو تین باتیں بتانی پڑتی, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں آپ کے پاس اس کام کے لیے آیا ہوں, رات ٹھہروں گا آپ کے پاس یا چلا جاؤں گا. جس نے رات ٹھہرنا ہوتا تو حضرت تھانوی اس کو تین پیسے دیتے, کہتے میرے پاس باورچی خانہ نہیں ہے, کھانا پکانے کا بندوبست نہیں ہے, تو میرا مہمان ہے, تیری مہمانی میرے ذمہ ہے, یہ تین پیسے لے لے. دروازے کے باہر بھٹیاری ہے وہ تمہیں تین پیسے میں پیٹ بھر کے روٹی اور دال کھانا کھلا دے گی. تین پیسے اس کو دے دینا, میری مہمان ہو, کھانا اسے پیٹ بھر کے کھا دے. جو کوئی خاص آدمی آتا عالم ہے اور بزرگوں میں ہے اس کو چھ پیسے دیتے, اور چھ پیسے میں وہ بھٹیاری گوشت کے ساتھ روٹی پیٹ بھر کے کھلا دیتی, دال کے ساتھ تین پیسے میں, گوشت کے ساتھ چھ پیسے میں. روپیہ ان دنوں 64 پیسوں کا ہوتا تھا, 64 پیسوں کا. یہ کہ آپ لوگوں نے وہ روپیہ پاکستان ہندوستان کا نہیں دیکھا, سوراخ ہوتا تھا بھی تو خیر, تو 64 پیسے کا روپیہ ہوتا تھا ان دنوں. تو ان جماعت والے ہر ساتھی کو ایک ایک روپیہ دیا, عوام کو 3 پیسے, خواص کو 6 پیسے اور ان کو ایک ایک روپیہ, 64 پیسے. انہوں نے نوازی سے سیدھے سادھے باہر آ کے مشورہ کیا, کہنے لگے ہم حضرت کو بتائیں گے. حضرت جی کہتے تھے, حضرت کو حضرت جی کو بتا دیں گے, جو حضرت جی کہے گا وہ کر دیں, وہ کہے گا تم نہ کرو ہم نہ کریں گے جو وہ کہے, یہ بات ختم ہوگی. کام پھر اور چلتا رہا. تو ایک مرتبہ پھر ایک جماعت آئی, حضرت تھانوی رحمہ اللہ خود اس جماعت کے پاس گئے. مغرب کے بعد دھیان ختم ہو چکا تھا, ساتھی اپنی روٹی سالن پکا رہے تھے, مسجد کے باہر چولہا جلایا ہوا تھا, ایک آدمی سالن پکا رہا, دوسرا آدمی آٹا گوندھ رہا, کوئی آدمی لکڑیاں لا کے چولہے کے آگے رکھ رہا. یہ باہر منظر دیکھا, پھر مسجد کے اندر گئے, ادھر 2-3 آدمی بیٹھے, کوئی سیکھنا سکھانا کر رہے, ادھر کوئی بیٹھا ذکر تسبیح پڑھ رہا, ادھر کوئی نماز میں لگا ہوا. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا, جس نے صحابہ کا منظر دیکھنا ہو وہ یہ منظر دیکھ. صحابہ بھی ایسے تھے, خود آگ جلاتے تھے, خود کھانا. حضور سے آپ لوگ تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو, حضور ایک لشکر میں تھے, فرمایا بکری کون سی بات کرے گا, کہا میں کروں, سالن کون بنائے گا, ایک نے کہا میں بناؤں گا, آٹا کون گوندے گا, میں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں چن کر لے گا. صحابہ ایسے ہی کرتے, حضرت مطمئن ہوں گے. پھر ایک مجلس میں اس میں فرمایا یا کسی اور میں, واللہ اعلم, یہ فرمایا الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا, الیاس نے یاس کو نا امیدی تو یاس مانا نا امیدی, آس مانا امید, یعنی ہمیں نہیں امید تھی کہ امت یہ ان پڑھ لوگ بھی ایسا کریں گے, اپنا خرچہ لے کے چلیں گے. تو یہ ان کی تائید ہوئی. پھر ایک مسجد میں جماعت گئی, لوگوں نے, جماعت والوں نے یا جنہوں نے مفتی محمد کفایت اللہ صاحب ان کو دعوت دینے کے لیے بلا لیا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے, آپ ان میں بیان کر دینا. تو بھائی محمد عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی بیان سننے کے لیے چلا گیا, یہ تقسیم سے پہلے کی بات. تو حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خطبہ پڑھا, پھر یہ آیت پڑھی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پھر مجلس سے فرمایا کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو مشکل ہوتا ہے اور رواج میں ہوتا ہے, لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ رواج میں ہے, کوئی کام ایسا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے لیکن رواج میں نہیں ہوتا، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے حالانکہ وہ آسان ہے. پھر فرمایا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نے، اگر کوئی بندہ شادی کرے تو اس کو دوسرا بندہ کہے پھر کل کو ولیمہ کرنا، بکری ذبح کرنا، دیگ منگوا لے، گوشت پکوا لے اور روٹی کا بندوبست کر لے اور دوستوں کو دعوت دے کر ولیمہ کر لے، تو وہ اس طرح ولیمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ یہ رواج میں سارے ولیمہ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد دعوتیں کرتے ہیں. اگر کسی آدمی کو کہو اس نے شادی کی ہو، اس کو کہو تو اپنے احباب سے کہے کہ بھی میں نے شادی کی ہے، کل کو میرا ولیمہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر سے روٹی اور سالن تیار کر کے لے آئے اور میرے گھر میں بیٹھ کے کھا لو، یہ میرا شادی کا ولیمہ ہے. تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ یہ آسان ہے اور لوگ بھی تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے اپنی روٹی پکا کے، اپنا سالن پکا کے لا کے تیرے گھر میں آ کے کھانا، نہ وہ تیار ہوں گے نہ یہ تیار ہوں گے. حالانکہ یہ سنت ہے، ایک شادی میں حضور نے ایسا کیا. دودھ پلا دیتے تھے، کھجوریں کھلا دیتے، یہ بھی ولیمہ ہو جاتا تھا. حضور نے بکری صرف ایک شادی میں ذبح کی ہے، حضور نے ولیمے تو کیے، بکری ذبح کرنا صرف ایک. تو پھر حضرت مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ اپنا خرچہ کر کے جانا، گھر چھوڑنا، اللہ کے رستے میں نکلنا اور دین کی دعوت دینا، یہ سنت ہے لیکن رواج بھی نہیں، اس لیے لوگ نکلتے نہیں، رواج میں نہیں. تو یہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کی تائید ہوئی. پھر ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمہ اللہ، جب کام چل پڑا تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو پرچہ لکھ کے دیا کہ مولانا الیاس کو یہ پرچہ دے دو اور ان کے ساتھ رہ کر جیسے وہ کام کرتے ہیں تو تم بھی کرو، سیکھو. تو وہ آدمی آیا، حضرت کا بچہ پڑا، یعنی میں اس آدمی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنی ترتیب سے کام کراؤ، جو بھی بچے کا مفہوم. تو حضرت نے بچہ پڑا اور اپنے سر پہ رکھ لیا، اس کو بوسہ دے کے کہا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. یہ مدنی کی تائید بھی ہوئی. میں نے یہ عرض کیا تھا کام وہ سے ہی ہوا کرتا ہے اس دور کے علماء جس کی تصدیق کریں. اور سنو، پھر حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جلسے کیا کرتے تھے، اجتماع رکھا کرتے تھے. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ، میرا فلاں بستی میں اجتماع ہے، وہاں میرے ساتھ تشریف لے چلے. حضرت مدنی تیار ہو گئے ایک شرط پر کہ وہاں جا کے مجھے بیان کرنے کو نہ کہنا، بس شرکا میں شامل تو ہو جاتا ہوں لیکن وہاں جا کے مجھے بیان کرنے پر مجبور نہ کرنا. مولانا الیاس رحمہ اللہ نے منظور کر لی شرط، چل پڑے دونوں بزرگ. آگے اجتماع بھرا ہوا تھا، جب قریب پہنچے تو جو ممبر پر، سٹیج پر سیکرٹری اعلان کرنے والا، اس نے اعلان کر لیا مدنی کو دیکھ کر کہ لوگوں مدنی تشریف لا رہے ہیں ان کا بھی بیان ہو. مولانا الیاس نے مدنی کو کہا دیکھو میں نے تو اس کو نہیں سکھایا تھا, میں نے تو نہیں اس کو کہا تھا کہ ایران کر دیں, یہ تو ابھی پہنچے بھی نہیں تھے. پھر جب پہنچ گئے اب کون چھوڑتا تھا, لوگوں نے مجبور کیا بیان کرنے, مولانا الیاس نے نہیں مجبور کیا, لوگوں نے. حضرت مدنی تیار ہو گئے, بیان شروع کیا, بیان میں فرمایا ایک محنت میں ہم لگے ہوئے اور ایک میں یہ مولانا الیاس, ہماری محنت اور ان کی محنت, ان کی نسبت کیا ہے, ہماری محنت کیا ہے, ان کی کیا ہے. فرمایا ہماری محنت یہ ہے, اس کی مثال جیسے بجلی کی تاریں کٹ کر نہ لگانا اور اس میں پنکھے لٹکانا, کمکمیں لگانا, برف کو کمکما کہتے تھے کمکما, تو ہماری محنت یہ ہے, ہم بھی محنت کرتے ہیں. اور یہ جو مولانا الیاس کر رہے ان کی محنت اس بجلی کی تاروں میں بجلی کی رو بجلی بھیجنا, وہ یہ کر رہے. حضرت مولانا الیاس نے جو بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے بیان, انہوں نے کہا میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا جو انہوں نے کہہ. کیا مطلب, آپ پڑھتے پڑھتے رہتے ہو, میں اپنے الفاظ میں ان کا اس کی تشریح کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنی محنت کو حسن غیر ہی بتایا اور مولانا الیاس کی محنت کو حسن ذات ہی بتایا. جیسا کہ آپ لوگ پڑھاتے رہتے ہو اصول فقہ میں حسن ذاتی ہی حسن غیر ہی کی مثالیں, جمعہ پڑھنا حسن ذاتی ہی, صحیح ادھر جمعہ حسن غیر ہی. اور دوسری مثال حسن ذاتی ہی حسن غیر ہی, دیر میں نہیں نکل گئی. یعنی اب ایک آدمی, ہاں وضو اور نماز آ گئی یاد آپ کی برکت سے. دوسری مثال یہ بیان کہ وضو اور نماز, نماز حسن ذاتی ہی اور وضو حسن غیر ہی. وضو کے اندر ثواب ملتا ہے, خوبی ہے, لیکن نماز کی وجہ سے ہے. ایک بندہ سارا دن وضو کرتا رہے, ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے, وضو ہی کیے جا رہا, سو مرتبہ وضو کر لیا, کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک بھی نہیں ملے گی, بلکہ گناہ ملے گا. پانی ضائع کر رہا. ایک آدمی صحیح کی لجمہ گھر سے نکلا جامع مسجد کے دروازے تک, پھر واپس, پھر دروازہ, صحیح کر رہا, جمعہ پڑھتا نہیں. ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, وہ جمعے کی وجہ سے ملتا ہے. بجلی کے تارے لگا دینا, بلب لگا دینا, بجلی ہے نہیں, بجلی کی منظوری نہیں ہے, میٹر ہے نہیں, بجلی ادھر ہے ہی نہیں, ان کی محنت کو مولانا الیاس کی محنت کو بجلی بھیجنا اس کے ساتھ تشبیہ دی. اپنی محنت کو بلب لگانا, کمکم لگانا, یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی تائید یہ ہوئی. اسی طرح حضرت رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگوں میں تھے, بہت بڑے بزرگوں میں تھے, لیکن شاہ عبد القادر رائے پوری یہ بیان نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے یہ گم شدہ بزرگوں میں تھے, چھپے چھپے بزرگوں میں. ایک مرتبہ میں ان کی بتائی دیتا ہوں ایک دو باتیں، پھر ان کی تبلیغ کے بارے میں کیا کہا. مولانا الیاس کے پاس آئے حضرت رائے پوری، کہنے لگے میں حضرت تھانوی کے ہاں جا رہا ہوں. مولانا الیاس نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ رہنے دو. مولانا الیاس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. تو دونوں بزرگ حضرت تھانوی کے ہاں چلے گئے، مصافحہ کر کے سامنے بیٹھ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مولانا الیاس کو تو پہچانتے تھے، حضرت رائے پوری کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ان کو نہیں جانتے تھے. مولانا الیاس سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا یہ شاہ عبد القادر رائے پوری ہے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت رائے پوری سے فرمایا حضرت مقام تو آپ کا یہ ہے کہ آپ یہاں میری جگہ ہوتے اور میں یہاں آپ کی جگہ ہوں. حضرت تھانوی نے فرمایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہتے تھے میرے سامنے دو بندے بٹھا دو، دو ایک بندہ وہ ہو جس نے اکابرین کی صحبت اٹھائی ہو، کسی اللہ والے کے ساتھ رہ کر اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کی ہوں، ان سے تربیت کی ہوئی ہو، اس کی تربیت حاصل کی ہو، اور ایک دوسرا. دونوں کو کہہ دو یہاں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں بولنا نہیں ہے، میں پانچ منٹ کے اندر اندر بتا دوں گا ان دونوں میں اللہ والے کی صحبت کس نے اٹھائی ہوئی ہے اور کسی نے نہیں اٹھائی، بولا کوئی نہیں، بتایا کچھ نہیں، دونوں چپ کر کے بیٹھے. یہ ان کی بصیرت حضرت تھانوی. فرمایا حضرت مقام تو آپ کا یہ ہے، آپ یہاں میری جگہ ہوتے میں آپ کی جگہ ہوتا. پھر جب جانے لگے، جتنا ٹھہرنا تھا ٹھہرے، خطرائے پوری جب جانے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں آپ کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے چلا جاؤں گاڑی میں بٹھانے کے لیے. حضرت رائے پوری نے کہا حضرت مجھے تکلیف ہوگی، یعنی آپ کی تکلیف کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کسی کو اسٹیشن پہ چھوڑنے نہیں جاتے، بڑی مسافہ کر کے بڑے بڑے علماء آتے، چھوڑنے نہیں جاتے، یہی مسافہ کر کے فارغ کر دیتے. حضرت رائے پوری سے فرمایا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں آپ کو اسٹیشن تک چھوڑنے چلا جاؤں. انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوگی. تھوڑی دیر انہوں مسافہ کر کے فارغ کر دیا رائے پوری کو. حضرت رائے پوری دروازے سے باہر نکل گئے جانے کے لیے. مولانا عبد الماجد دریابادی یہ اندر آ گئے باہر سے، آگے حضرت تھانوی سے عرض کیا حضرت میں فلاں گاڑی سے آگے جا رہا تھا، میں نے کہا اتر کے آپ سے مسافہ کر کے چلا جاؤں، ابھی چند منٹوں آدھے گھنٹے یا کچھ وقت دوسری گاڑی آ رہی ہے، میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا. جس پہ سوار ہونے کے لیے حضرت رائے پوری گئے تھے اس گاڑی کا نام دیا، پیچھے دوسری گاڑی ابھی آ رہی ہے. تو میں نے کہا گاڑی تو آ ہی رہی ہے، اسے اتر کے آپ سے زیارت کر لوں، مسافہ کر لوں، صرف مسافہ کرنے آیا ہوں. تو مولانا تھانوی نے کہا اچھا میں تجھے چھوڑنے کے لیے چلتا ہوں اسٹیشن تک. مولانا عبد الماجد دریا باد ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے. آگے اسٹیشن پر حضرت رائے پوری بیٹھے تھے گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے، اسی پہ انہوں نے سوار ہونا تھا عبد الماجد دریا بادی. اب وہ بیٹھے تھے حضرت تھانوی نے جا کے مصافحہ کیا اور ارشاد فرمایا، حضرت میں اب ان کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن تک آیا ہوں، اب تو آپ کو تکلیف نہیں نہ ہو۔ اتنی عظمت قدر تھی حضرت رائے پوری کی حضرت تھانوی کے دل میں، حالانکہ چھوڑنے نہیں جاتے تھے کسی کو۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے ہاں آئے، رات کو آئے اور وہیں کہیں لیٹ گئے۔ صبح کو اٹھے تو حضرت سے ملاقات کی، رات کو نہیں جگایا۔ جمعے کی صبح تھی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مدنی سے ارشاد فرمایا، جمعے کی صبح کی نماز آپ پڑھاؤ۔ حضرت مدنی نے عذر کیا کہ آپ حضرت آپ ہی پڑھا دو۔ حضرت تھانوی نے اصرار کیا کہ تم پڑھا دو۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ سنت کے بہت پابند تھے، جمعے کی صبح کو پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر، یہ سنت ہے، نبی اکرم سے ثابت ہے، اور حضرت مدنی اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اسٹیشن پر نماز پڑھنی پڑی، مولانا خیر محمد صاحب ملتان خیر المدارس والے، انہوں نے، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، پاکستان ہندوستان ابھی ایک ہی ملک تھا، جمعہ پڑھانے کی حضرت مدنی سے تاریخ لے لی۔ انہوں نے تاریخ دے دی کہ فلانا جمعہ پڑھائیں گے۔ انہوں نے، خیر محمد صاحب نے سارے علاقے میں اعلان کر دیے، فلانا جمعہ حضرت مدنی پڑھائیں گے، لوگ دور دور سے آ رہے۔ حضرت خیر محمد صاحب حضرت مدنی کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے جالندھر، جہاں گاڑی پہ بیٹھنا تھا جمعے کی صبح کو۔ گاڑی اسٹیشن پہ کھڑی تھی، ابھی انجن لگنا تھا، جو بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں نا جنکشن کئی مرتبہ وہاں انجن بدلتے ہیں، انجن لگنا تھا، گاڑی کھڑی تھی فجر کی اذان کے وقت، اذان کے وقت انہوں نے اسی گاڑی میں بیٹھنا تھا اور سامان رکھ دیا اور اذان ہوئی فجر کی، جمعے کی اسٹیشن پہ نماز شروع کر دی۔ حضرت مدنی نے، پیچھے مولانا خیر محمد صاحب اور حضرات بھی تھے اسٹیشن پر، سورہ دہر اور سورہ سجدہ اور سورہ دہر یہ شروع کر دی اور لمبی سورت ہو گئی۔ انجن والا آیا، اس نے گاڑی کو انجن لگا دیا، اسٹیشن ماسٹر نے اشارہ نیچے کر دیا، سگنل ڈاؤن کر دیا، یعنی گاڑی چلنے کی اجازت دی، گاڑی چلاؤ۔ پیچھے انجن والا ہارن دینے لگا کہ گارڈ کو گاڑی چلوائے، گارڈ سیٹیاں بجانے لگا، سیٹیاں بجاتا ہے سواریوں کے لیے، اور یہ نماز پڑھ رہے، انجن والا ہارن پہ ہارن دے رہا کہ سگنل ڈاؤن ہے، اب ہری جھنڈی دکھاتے تھے، ہری جھنڈی رات کو ہری بتی دکھاتے تھے، وہ چلاتا تھا، وہ ہارن پہ ہارن دیے جا رہا اور گارڈ سیٹی پہ سیٹی بجائے رہا، نماز مختصر کرو گاڑی جا رہی ہے، اور یہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر اس میں لگے۔ جب بہت ہی ہو گئی، ہارن پہ ہارن سیٹی پہ سیٹی، انہوں نے نماز مختصر نہ کی تو گارڈ نے جھنڈی دکھا دی اور انجن والا گاڑی لے کے روانہ ہو گیا، گاڑی اسٹیشن سے نکل گئی اور یہ نماز ہی پڑھتے رہے۔ ادھر اعلان کیا ہوا ہے جمعے کی صبح کو اعلان ہے کہ جمعہ حضرت مدنی پڑھائیں گے، حضرت مدنی یہاں امامت کرا رہے ہیں، گاڑی نکل گئی، خادم تو جلدی سے نماز توڑ کے گاڑی میں بیٹھ گیا، سامان گاڑی میں رکھا ہوا، جب نماز سے فارغ ہوئے مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ نے عرض کی، حضرت ایسی مجبوری کی وجہ سے تو نماز توڑ دینا بھی جائز ہے، جب چند دن کا نقصان ہوتا ہو تو نماز توڑ دینے کی اجازت ہے، وہ سیٹی پہ سیٹی بجا رہا، وہ ہارن پہ ہارن دے رہا، اور آپ نے نماز توڑنا تو کیا مختصر بھی نہ کی، حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا با خدا مجھے اس کے ہارن بھی نہیں سنائی دیے، سیٹی بھی نہیں سنائی دی، اگر مجھے یہ سنائی دے دیتا تو میں نماز مختصر کر دیتا، اب بتا اب بتا، یہ تھے ہمارے اکابرین۔ اس واقعہ سننے کے بعد میں اپنی بات کہتا ہوں، ہمیں روز کا، ہمیں تو کئی مرتبہ ایسا واقعہ آتا ہے کہ گاڑی سے نیچے اتر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، میں جب کبھی گاڑی سے اتر کر اسٹیشن پر نماز پڑھوں، میں طے کرتا ہوں، طے کر کے کہ میں نے گاڑی کی طرف نظر پھیر کے دیکھنا نہیں ہے کہ گاڑی چل پڑی کہ نہیں چل پڑی، میں نے سجدے کی جگہ ہی نظر رکھنی ہے، رکوع میں سجدے میں اسی طرح اسٹیشن پر، لیکن اللہ کی شان رکوع سے کھڑے ہوتے وقت آنکھ ادھر ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں پڑھ سکا، ایک مرتبہ بھی کہ گاڑی کو نہ پہ نظر نہ جائے، اور وہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مجھے ہارن انجن والے کی بھی نہیں سنائی دیے، اور گارڈ کی چیٹیاں بجانا یہ بھی نہیں، گاڑی پاس سے روانہ ہو رہی ہے، گاڑی چل پڑی ہے، اور یہ نظر بھی نہیں اتر گئی۔ اچھا بات اور کہہ رہا تھا، یہ سنت کے پابند تھے، چلتا چلتا ایک اور کہہ دوں، چلتا چلتا میں جب نیا نیا امام بنا رائے بن مرکز کا، تو میں نے فجر کی نماز میں تیسرے پارے کا پہلا رکوع جس میں آیت الکرسی ہے یہ پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری رکعت میں اگلا رکوع الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اور اس میں عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، چار پرندے، اور یہ بڑا زبردست مضمون تھے، میں نے یہ پڑھا، اپنے علاقے میں ایسے پڑھتے رہتے۔ نماز کے بعد بھائی محمد عبد الوہاب صاحب زیدہ مجدور نماز سلام کے رات اٹھ کے جب جانے لگے، مجھے ایک طرف ایک طرف کہا، ایک مرتبہ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے منشی جی کو کہا نماز آپ پڑھا دو، منشی جی نے نماز پڑھا دی، اس میں اس طرح قرات کر دی، کچھ آیتیں کسی جگہ سے پڑھ دی، کچھ کسی جگہ سے پڑھ دی، مولانا الیاس رحمہ اللہ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، منشی جی آپ نے اتنے سال میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے میری قرات سنت کے خلاف بھی سنی ہے؟ یہ بھائی اپنے آپ نے مجھے کہا ایک طرف لے جا کر، تو ہم بیچ میں بجا ہوا علاقہ بھی صحیح بھی زمین کر دو رکو پہلے چلے گئے، باقی پیچھے بیچ میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سنت نہیں ہے، ہمیں سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ سورہ یا ایھا الذین آمنوا سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ فجر اور ظہر میں سنت ہے. سورہ بروج سے زلزال تک یہ عصر اور عشاء میں ہے. زلزال سے بناس تک یہ مغرب میں ہے. ہم ان صورتوں میں سے پڑھا کریں, پوری صورت پڑھ لیں اگر مبتدی لمبا نہ کہے تو. سورہ قیامہ ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, یہ 29واں پارہ, 28واں سورہ جمعہ ہے, منافق کون ہے, تحریم ہے. ایک سورت ایک رکعت میں, دوسری سورت دوسری میں. اگر مبتدی اس کو سمجھتے ہیں لمبا ہو گیا, کیونکہ مبتدی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے, ترجمہ سمجھ نہیں آتا, پھر کم از کم ایسا کر لو کہ پوری سورت دو رکعتوں میں, سورہ مزمل دو رکعتوں میں, سورہ قیامہ دو رکعتوں میں, سورہ طہ دو رکعتوں میں, اما یتسالون دو رکعتوں میں, اس طرح پڑھ لیا کرو. ایک دو چار آیتیں ادھر سے پڑھ دی, دو چار ادھر سے, نماز تو ہو جائے گی. افضل نہیں ہے, سنت نہیں ہے. خیر, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مدنی کو کہا نماز پڑھاؤ, انہوں نے نماز پڑھائی جمعے کی صبح کی. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ, دوسری میں سورہ طہ, یہ ذرا لمبی ہو گئی اور عادت کے بھی خلاف ہو گئی, اس میں بیچ میں سجدہ بھی کرنا پڑا. تو جو ناقدرے تھے وہ تو نماز کے بعد چخ چخ کرنے لگے کہ کس کو کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کے لیے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نماز کے بعد حضرت مدنی سے فرمایا, آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے میرا یہ وجدان ہوا کہ میری آج کی بھی قبول ہوگی, پچھلی زندگی کی بھی قبول ہوگی. لیکن ان کو اسٹیشن پر چھوڑنے نہیں جاتے تھے, ادھر ہی مسافہ کر کے پارک کرتے تھے. رائے پوری کو چھوڑنے گئے بہانے سے, دوسرے کے دریا دروازے دریا بادی کے بہانے سے. خیر, اب اگلی بات کہتا ہوں جو کہنی تھی. مولانا الیاس رحمہ اللہ کئی جگہوں پہ جلسے رکھے, اس گاؤں میں, اس گاؤں میں, اس گاؤں میں. حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کو عرض کیا کہ آپ ہمارے جلسوں میں چلو. حضرت رائے پوری تیار ہو گئے. حضرت رائے پوری بیان نہیں کیا کرتے تھے عام طور پر, لیکن وہ حضرت نے کہا ہوگا, سارے جلسوں میں حضرت رائے پوری نے بیان کیا, ایک واقعہ ہر جلسے میں سنایا. باقی بیان تو جو کیا تو کیا. ایک مدرسے میں ایک جن طالب علم انسانی شکل میں پڑھتا تھا. اس مدرسے میں ایک سانپ نکالنے والا سپیرا وہ آ گیا. جن طالب علم نے اپنے ساتھیوں کو کہا, میں یہاں سانپ بن کے ادھر کی چٹائیوں میں سے چھپ جاتا ہوں, تم اس سپیرے کو کہو ہمارے مدرسے میں سانپ ہے, یہاں چھپ داخل ہو گیا, تم اس کو پکڑ لو. وہ بین بجا کے پکڑتے ہوتے ہیں سپیرے. تو میں سانپ تو ہوں نہیں, وہ مجھے پکڑے گا, میں اس کی پکڑ میں نہیں آنا, میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا. جن ویسے بھی شرارتی ہوتے ہیں, وہ سانپ بن کے چھپ گیا. اچھا, اس نے کہا اگر وہ مجھے پکڑ لے تو مجھے چھڑا لے گا. اگر کیا پتا وہ پکڑی لے تو چھڑا لینا. سانپ بن کے چھپ گیا, یہ سانپ نکالو. اس نے لکیر کھینچی, اس کے بیچ میں اپنا پٹاری رکھی جس میں سانپ رکھتے ہوتے ہیں, اور بین بجانے لگا. سانپ نکلا اور سیدھا اس کی پٹاری میں داخل ہو گیا اور اس نے اوپر ڈھکن دے کے اس کو اپنے اس میں رکھ لیا اور جانے لگا. اس نے کوئی تماشا نہ دکھایا. اب طالب علموں نے اس کو کہا, یہ سانپ نہیں ہے, یہ جن ہے, تجھے پریشان کرے گا, اس نے تماشا دکھانا تھا, تو اس کو چھوڑ دے. قید سن کر اس کو چھڑا لیا, اس نے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. جو کہ یہ دوبارہ انسانی شکل میں آیا. طالب علموں نے پوچھا, تو تو کہتا تھا میں تماشا دکھاؤں گا, تو نے تو کوئی تماشا نہ دکھایا, سیدھا جا کے اس میں داخل ہو گیا, آپ ہی اس کے پکڑ کی. اس سانپ نے کہا, جب اس نے بین بجانا شروع کی تو میرے چاروں طرف آگ جل رہی تھی اور آگ کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا اور اس کے بطن میں آگ نہیں تھی, وہاں وہاں امن تھا, باقی اگر میں تھوڑا ٹھہرتا تو آگ نے مجھے لے لینا تھا. میں اس میں اس لیے داخل ہوا تھا, وہاں آگ نہیں تھی, وہاں امن تھا, بچاؤ تھا. اب حضرت مجمع کو کہتے تھے, ساری دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے, اگر بچاؤ چاہتے ہو تبلیغ میں نکلو, اپنی نمازیں سیکھو, جو بھی اللہ بیان تو جو بھی کیا میں اپنی طرف سے نہ کروں, ترغیب دیتے تھے. ہے بھی ساری دنیا میں بے دینی کی آگ ہے, نہ کوئی لوگ سنتوں کو جانتے ہیں, نہ فرائض جانتے ہیں, نہ شکل صورت مسلمانوں والی ہے, نہ لباس مسلمانوں والا ہے, نہ عورتوں کا لباس مسلمانوں والا ہے, بے دینی کی آگ ہے. اور یہاں سنتوں کو سیکھنا یہ ہے. یہ بیان حضرت رائے پوری نے سارے جلسوں میں کیا. ایک اور سنا دیتا ہوں, ایک دو پھر پار کرتا. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمۃ دار العلوم دیوبند, انہوں نے حیات الصحابہ کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے. اس میں لکھا, تین جلدیں ہیں, دیکھ لینا کون سی جلد کے شروع میں, قاری محمد طیب صاحب والا, کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے امت پر دو احسان ہیں. امت پہ لکھا ہے, جن کا بدلہ امت نہیں دے سکتی, اتنے بڑے احسان ہیں. ایک یہ محنت جو مولانا الیاس نے شروع کی, اس کی باہر ملکوں میں جگہ جگہ جگہ جگہ بنیادیں قائم کرتی. انڈیا سے کام چلا تمہارے یہاں کتنا جگہ, سب جگہ جگہ جگہ ہر شہر میں کیسے کام ہے, اسی طرح ساری دنیا میں ہے. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا امت پر احسان ہے, جو کام شروع کیا تھا مولانا الیاس نے اور انہوں نے اس کی آبیاری کی اور اس کو ساری دنیا میں پھیلایا. نمبر دو, یہ حیات الصحابہ, عوام تو عوام, خواص بھی ان واقعات سے بے خبر تھے جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ جمع کی ہے. یہ امت پر اتنا بڑا احسان ہے, امت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب کی اس کام کے بارے میں اور یہ تائیدیں ہیں. اب ہمارا بیان ختم ہوا, آپ سے درخواست ہے, ہم درخواست بھی کر سکتے ہیں, عوام کو اللہ کے رستے میں نکالنا, چلتے پھرتے جو آپ سے ہاتھ بھی ملائے سیدھا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اس کو تبلیغ کی طرف روانہ کرو. وہ جتنا کام کرے گا اس کی زندگی بدلے گی. بے نمازی یا نمازی بن گیا, 40 سال نمازیں پڑھی, جس نے اس کو تبلیغ کا رستہ دکھایا اس کو ثواب ملے گا. الدال علی الخیر کفاری, من سن سنتا حسنا فلہ اجرها و اجر من تبعها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. تو یہ آپ کی بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی تجارت ہو جائے گی اس کی ساری زندگی بدل گئی. اب جو لوگ بھائی عبد الوہاب کو جانتے ہیں, سن 44 میں 1944 ایک آدمی نے بھائی عبد الوہاب کو کہا, یہ نظام الدین میں ایک بزرگ ہے مولوی الیاس, وہ لوگوں کو نماز سکھاتا ہے. انہوں نے کہا وہ نماز سکھانے کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیتا, مفت سکھاتا ہے. اچھا لو, اس کی بات ختم ہوگی. عبد الوہاب کہتے ہیں میں نظام الدین پہنچ گیا. تقسیم سے پہلے کا قصہ تھا, مولانا الیاس علیہ السلام ان کے بیان سنے, ان کے بیانوں کا دل پہ اثر ہوا اور اسی سن 1944 سے لے کر آج تک رات دن لگے ہوئے ہیں. اس کی ساری زندگی کا جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا اسے ملے گا جس نے کہہ دیا مولوی الیاس نماز سکھا. تمہاری دو بول اس کی زندگی, تمہارے دو بول اس کی ساری زندگی. اس لیے آپ یہ ترغیب دیتے رہو اور یا اللہ آپ کے ذریعے امت تیار ہو, وہ درد پیدا ہو جائے میں نے امت بنانی ہے. اس کے لیے سال مانگتے ہیں. عالمی مشوروں میں آپ کو بٹھانا, سارے عالم کے احوال آپ کے سامنے لانا, سارے لوگوں کے مزاج پہچان کے ان کو کیسے کھینچنا ہے, اس کو کیسے لینا, اس کو کیسے لینا, عالمی کام آپ کے سامنے لانا. اس لیے سال ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر دیہاتوں میں کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک مسجد میں جماعت گئی, وہ ایک مردے کو لے آئے کہ 3 دن کا مرا ہوا پڑا ہے, کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے, اب بدبو شروع ہونے والی ہے, تم اس کا جنازہ پڑھا دو. انہوں نے جنازہ پڑھا دیا, دفن کر دیا. جب 2 دن کام کیا, 3 دن کام کیا, جب یہ اگلی مسجد جانے لگے, ایک چار پائی پر ایک بیمار جو آج مر جائے کل مر جائے وہ لے آئے, چار پائی پہ ڈال کے آپ چلے جاؤ گے, یہ مرنے والا ہے, پھر آپ کے بعد اس کا ہمارے پاس جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, تم اس کا جنازہ پڑھا دو, جب مر جائے گا ہم دفن کر دیں. یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی نہیں ہے. امت کس حال پہ, دیہاتوں میں مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ایک مسجد میں جماعت گئی, دروازہ کھولا, اندر بھینسا مرا ہوا پڑا. ان کو بتایا, وہ کہتے ہیں یہ 1 مہینے کا گم شدہ ہے, ہم بستیوں میں اعلان کرا کرا تھک گئے, یہ ہمارا ساری بستی کا مشترکہ تھا, پیسوں کے لیے رکھا ہوا تھا, کھلا پھرتا ہوتا تھا, جس بھینس کو ضرورت ہوتی وہ لے جاتا. وہ کہیں دوپہر کو ایسے اندر مسجد میں گر گیا, چلا گیا, نکلنے لگا, دروازہ بند ہو گیا, بھوکا پیاسا اندر ہی مار گیا. بستی والے مسجد کو آتے ہی بنا دی, بڑوں میں نمازی مر مر آ گئے, آگے وہ نمازی ہے نہیں, مہینے کا گم شدہ مرا پڑا وہ ملا مسجد. اب بتاؤ, ایک مسجد میں جماعت گئی, ہمسائے نے بھوسا مسجد میں بھرا ہوا, توڑی توڑی گندم کو گندم نکال کر جو ہے بھینسوں کے لیے جانوروں کے لیے توڑی بھوسا بھرا ہوا تھا, مسجد خالی تھی, نہ کوئی آتا تھا, اس نے کہا اور بستی والوں کو بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا, بس کیا وہ جائیں تو نماز پڑھنی ہو تو پھر ان کو اعتراض. امت کس حال میں بس رہی ہے، امت کس حال میں چل رہی ہے؟ آپ حضرات سے گزارش ہے، نکلیں گے اس کام کی اہمیت کا پتہ چلے گا، پھر آپ جس میں لگے ہوئے ہو وہاں بھی لگے رہیں گے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جماعتیں بنا بنا کے بھیجنا، جو بیان میں عرض کیا تھا، کوئی اس کا کوئی تھوڑا بہت تبلیغ کی روح درد ہے، کڑن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، رونا ہے، آنکھیں بھرنا ہے، یہ تبلیغ کی روح ہے۔ جسم تو ہے چلا دینا، تین چلے دینا، گشت کرنا، یہ جسم ہے۔ انسانیت کا حال دیکھ کر ہمارا دل رونے لگے، اس لیے سال لگوانا۔ ہماری گزارش ہے آپ ایک سال لگاؤ، ہر آدمی گزارش تو بندہ کر ہی سکتا ہے، درخواست دینا تو جرم نہیں ہے، درخواست پیش کرنا یہ جرم نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، ایک ایک سال لگاؤ۔ پیچھے انتظام کرو، وہ اللہ جو خود قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اگر ایمان والے بستی والے ہو جاتے اللہ زمین آسمان کی برکتیں کھول دے۔ بلوغنا اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اور جو ایمان اور تقویٰ پھیلانے کے لیے مشرق جائے، مغرب جائے، شمال جائے، جنوب جائے، اس کے لیے برکتیں نہیں کھلیں گی۔ جو توبہ کرے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی جنگل میں سواری گم ہو جائے، سامان گم ہو جائے، وہ تلاش کرتا کرتا تھک گیا، بھوک پیاس لگی اور گر گیا، اب تو موت ہے، سواری مل نہیں رہی، دائیں بائیں کھانا پانی ہے نہیں، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ پھر آنکھیں بند ہو گئی، لیٹ گیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو سواری پاس، اس کے اوپر سامان بھی موجود۔ کہنا تو یہ تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے جس نے یہ سواری کا بند میرے پاس پہنچائی، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی اتنی غالب ہو گئی، کہنے کا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ توبہ کرنے والے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جو ایک توبہ کرے اس پہ اتنا خوش ہے، جو ہزاروں کو توبہ کرائے مشرق مغرب پھر کے، اس پہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں آپ کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں بندے ہدایت میں آئیں، لاکھوں بندے۔ آپ لوگوں کی حکمت بصیرت، ہمارے تو یہ ہم دکانوں سے گشت کر کے لے آتے ہیں، کارخانوں سے منتیں کر کے چیلا لگواتے ہیں، بیچارے نہ پڑھے ہوئے، نہ دین، نہ ترجمہ، نہ قرآن، نہ حدیث، انہوں نے کیا کام کرنا؟ جو آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے گزارش ہے آپ سال سال عالمی مشورے میں بٹھانا، آپ کو سارے عالم کے احوال آپ کے سامنے آئیں، اور بڑی چیزیں ہیں جس کے لیے سال ہے۔ بسم اللہ کرو، کون کون تیار ہے ایک سال کے لیے؟ چھ سات دن کے بعد ہماری واپسی ہے، ہمارے ساتھ ہی چلو ایک ایک سال کے لیے، اللہ برکت دے دے گا۔ ہاں، ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ حیات صحابہ میں برکت کے واقعات لکھے، جو میں برکت، گھی میں برکت، کھجور میں برکت، شریر میں برکت، پانی میں برکت، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، برکت یہ ہوتی ہے۔ حضور نے ابو ہریرہ کو چند کھجوریں دے دی، اس نے تھیلی برکت کی دعا کر دی، انہوں نے تھیلی بنا کے موڑے پہ لٹکا لی، خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے۔ حضور کا زمانہ، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن وہ تھیلی ان سے گم ہو گئی۔ وہ کہتے تھے للناس حمل ولی حمان، لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے دو غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا بھی، وفقد الجراب اور یہ تھیلی گم ہونے کا. وہ کہتے تھے پتہ نہیں کتنے وسک، ایک وسک 210 کلو کا ہوتا ہے تقریباً، ایک وسک 210 کلو کا تقریباً، کتنے وسک تو میں اسے صدقہ کر چکا. وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی برکت جس کو دیتے ہوں گا تو کا، جب ختم ہی نہیں ہونی تو کنجوسی کا ہے، اللہ برکت دے دے گا. یہ ہے برکت. بسم اللہ کرو، اور برکت کے واقعات سناؤں تو بہت وقت گزر جائے گا. بسم اللہ کرو. سال کے لیے کون تیار ہے تمہارے ساتھ جانے کے لیے؟ بسم اللہ کرو. دیکھو کون ہمت کرتا ہے، کون ہمت کرتا ہے، کر لو کر لو ہمت. ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کر بھی کرے تو اللہ مدد بھی کر دیتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک ہفتہ تیاری کا ہے. بسم اللہ. کوئی تو 5-7 آدمیوں کی جماعت بن جائے، جو بیان میں سنا اللہ بھوکا نہیں مارے گا بچوں کو، بھوکا نہیں مارے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. اچھا کچھ دنوں جس وقت نکل جاؤ اسی وقت ہی لکھا، مہینے بعد لکھ لوں گا، 2 مہینے بعد لکھ لوں گا، 7 بعد لکھ لوں گا. بسم اللہ کرو، شروع کرو، کھڑے ہونا شروع کرو. تو ہلا تو تھا، اونچا کھڑا ہو کے بول، کھڑا ہو کے بول اونچی بات ہے. 4 مہینے کے لیے کب سے؟ کچھ ایک دو. ہاں بسم اللہ. 4 مہینے. 4 مہینے کب سے؟ اندازہ کوئی بتا. ہاں ابھی آیا. ہاں اپریل میں. ٹھیک ہے بسم اللہ، اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بولو بولو کیا دکھاتے، بولو اس کو دکھاتے. ہاں اور بولو. شاہ شاہ شاہ کب سے؟ ساتھ یہ بھی بولو فلاں وقت سے. دسمبر میں. شاہ باش شاباش. اور بولو اور بولو. شاباش. سارے لکھا دو، جس وقت جو جائیں اسی وقت ہی لکھا دے. شاباش شاباش. اور بولو، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. اور بولو. اور بولو. شاباش شاباش, جس نے کچھ نہیں لکھایا وہ بھی جو جس وقت جی چاہے اسی وقت لکھا. شاباش شاباش, ہمت کرو ہمت کرو, جو کچھ نہیں بولا وہ بھی کچھ نہ کچھ لکھا دے, چلا لکھا دے, جنوبی افریقہ کے اندر چلا لکھا دے. اچھا, اور مقامی کام, آٹھ گھنٹے اپنی جو ضروریات کاروبار ہے وہ کر, مدرسہ ہے کچھ بھی ہے جو بھی ہے, آٹھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے بیوی بچوں کو, آٹھ گھنٹے روزانہ مسجد کو. مسجد میں کیا کرنا, دائیں بائیں گشتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں لانا, ایمان کی مجلس میں بٹھانا, تعلیم کے حلقے میں بٹھا کر اس کو اعمال کے لیے تیار کرنا, نماز قضا نہ کرے, قرآن کی تلاوت والا بنے, ذکر والا بنے, اور سے روزے کے لیے تیار کرنا, جلے تین جلے. اس لیے مسجد میں جمع ہونا آٹھ گھنٹے مسجد کے, گھر والوں کے لیے سولہ گھنٹے ہو گئے, آٹھ گھنٹے کاروبار, آٹھ گھنٹے خود گھر میں, اب امت کے لیے آٹھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے نہیں ہمت, سات گھنٹے, چھ گھنٹے, پانچ گھنٹے, چار گھنٹے تو کر ہی دو, عصر سے عشاء, عصر سے, عصر سے پہلے پہلے جو کرنا کر لو, چار گھنٹے روز. یہ کون کون دے دے گا, ہاتھ سے اشارہ کر دو, اپنی مسجد میں دینے, اپنی مسجد سے پھر باہر دائیں بائیں گھر گھر جانا, انفرادی ملاقاتیں کرنا, ان کو نماز کے لیے تیار کرنا, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, سے روزہ, چلا, دین کی محنت کا نبی علیہ السلام کے کام والا اس کو بنانا, چار گھنٹے روزانہ کم از کم. پھر پڑھاتے جاؤ, پانچ گھنٹے کر دو, سال دو سال بعد چھ گھنٹے, پہنچنا اس پر ہے میں ہوں ہی نبیوں کے کام والا. ہر سال چار مہینے لگا دو, پھر آگے ترقی کرتے جاؤ, دو چار سال, ہر سال چار مہینے, پھر پانچ مہینے, پھر چھ مہینے, پہنچنا اس پر ہے میں ہوں ہی نبیوں کے کام والا. رات دن, رات دن ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے, ہر سال چار مہینے. اس کے لیے بھی ہاتھ کا اشارہ کر دو, ہر سال چار مہینے, ہر سال چار مہینے. اللہ پاک قبول فرمائے, فرشتوں نے لکھ لیا, اللہ نے دیکھ لیا, آپ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو, اور انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی. آخرت میں مزہ آئے گا, مزہ آخرت میں آئے گا. الحمدللہ اشرف الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ کہا سنا میں اس میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی بے اصولی یا اللہ وہ معاف کر, جو خیر کی بات کہی گئی میرے لیے, ان سب کے لیے, پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ امت, اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنے والا آج کوئی نہیں, یا اللہ اس امت مرحومہ کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, اور اس امت کے خواص کو ساری امت کے لیے یا اللہ تو چن لے. ہوا جتبا کم تو نے کہا ہے, اس سارے امت کے اوپر رحم کرنے کے لیے ایسے مجموعہ تیار کر دے یا اللہ, جو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے. سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کے بعد آمین ضرور کہا کرو. قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ Thank you.